كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت تردیجہ پر رسیدلیو چی دا بدر غزا وشولو دا غین رستا بے بازی واقعات رال تر غزا اوخد پوری غزای بدر پا دویم کالبانی شوی دا حجرت پا رمضان کی او غزا دا اوخد دا پا دویم کالبانی شوی دا پا شوال میشکی دا وړو کې اختر نرستا ویا کې د بدر د غزانا یو کال بعد لګي ورځ د پاسه دا شوا نه په دې منځ کې باز نور احوال راغلي دي چې هغه زمونږ د امام او د مشره او د رسول عليه الصلاه والسلام د ژوندۍ یو زوري برخه ده نو پای کې زمونږ فائدې دي نو صحیح صدا این را نقل کولی کی دا دین کلا شروع ده در رمضان میش تیرا شولا غزا دا بدر وشولا او بدر والاو لیلوی فضیلت و گاتا احادیثو کی رزی دا جبریل السلام و نبی رسان نتفوسو کو چه ما تعدون اهل بدر فیکم تاسو بدرین څنګه شماري قالو من خيار المسلمين دا مسلمانانو کې غره خلق نجيبيل السلام ګره چې کذالک من شهدها من الملائکه کم ملائکه چې لزاد بدر تراغلی وو نه دا په ملائکه کې بهتر ملائکه دي د دې کافر مقابله ته چې کم ملائکه راغلي دي الله سبحانه وتعالى را لګلې ونو دام غره ملائک پاسمنو کې ښکاره کی دا غازیان ملائک دي مجاهدین ملائک هغه نور ملائک ته غره ښکاره کی سوچ د بدر غزا ته حاضر شوی دي په دې ملائک کې فرقونه شته او چې د مرتبه ولان مرتبه ولا مخلوق پکې دي دا هغه ملائک ته موږ غره به چې بدر د غزا کې برخه مسلمانانو کې مان خلکو ډېر اوچته مرتبه یو ډېر عزت یې سوچې په جهادونو کې برخه اخلي او صحیح اسلامي طریقې پر جهاد کوي بل فضیلت احادیثو کې دا راغلی دی وروسته به انشاءالله دا واقع بیان شي اتم کال د هجرت کې واقع راغلی وه هغه به خاطب ابن ابي بلتعه واقعه وه چې وروسته بیانېږي دا ټیم نه دی خو په هغې کې صرف یو ټکی ادا دی عمر رضی الله عنه ویلی دا د څټ وامه زکه چې دا جاسوسي کړی دا کافر ته جاسوسي کړی و د مسلمانانو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې نه دا مور جنا دا د وجره لایق نه دی دا بدر صحابي دی دا په بدر کې حاضر شوی و او تا ته څه پته دا و ما یدریک لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم الله بدر والا ته اعلان کړل چې تاسو هر بد عمل وکما په خلی است الله ورسې د ذات د کړه چې شنو راځي شي به غنړ ګنون نو ته تیری دک په مسلمانانو جاسوسیم کړی دا کنه خو مسلمان دی او پیرته دا ګناه شوی دا خطا شوی دی نو خیر ده دا دی ماف کلی شی زکر چه اللہ بخلی ده ده بدر ده غزا ده واجنا یو نیکی سره کلوو کی اگه نیکی پا وجبانی اللہ سبحانه و تعالی سیده طولو گنه اون نتیر شی دا سی مهربانه زاد دلک عثمان رضانو یو نیکی کلی و دیری نیکی و خو یو غط نیکی پا تبلوک غزا که وکلنال نبی صلی اللہ سمت دا اعلان وکا جده نن نرس لکت هر عمل که تا تبخنه شوید اوی به قصدن گناونه نکول خو لیکن د دې نیک عمل په وجه ته الله رضا شو مکمل سبق تور خلو نو بدر والا دا غره صحابه دي په صحابه کرام کې بهترین خلق دغه دي چې په دیوله مارکه کې حاضر شوی دي د بدر د غزوې نه بعد نږدې مخکې هفته کې موږ یو واقع بیان کړل چې د بنو سلیم واقعه بکراله نبی صلی الله علیه وسلم خپل هغه ته لیدل نو دې په سیمز دی یو بل واقعا پام دې مېش د شوال په مېش کې د وړو کې اختر مېش ده بده کې ادا چې دا قریشو دو کسان دی یو تا صفوان و صفوان ابن امیہ چې دا په بدر کې مردار شوی دی دا امیہ او زوی چې دی دا په مکه کې دی او دا دسر یو بل مرگر ناست دی عمر ابن وهم الجمحی عمر ابن وهم الجمحی دا او دا په حجر کې ناست دی حجر دی حکیم توای دی کعبی خواه کی یو زید خلق و ننوجی دو رکاتا بکی کئی نو پا دیکی ناستو خپل ما بین کی خبری کولی جیرا لیر لیر مصیبت را ورسید مشران دا پرسنان تبار شدو بورا کوئی تولوی دلو دقس چلوش لیر لیر تکلیف تی چه دا تذکره وکران دی صفوان ویلی چه والله این فی العیش خیر پا دیجون که پتا سر خیر نشت پا دیجون سو سکی جسلی مشران مریشی و دا پکی جون دی نو دی عمر ویلی عمر ابن وحبا چه قسم پا اللہ که پا ما قرض نوی پا ما بنی قرض دی وعیال او بچیمی دی اخاف علیهم الزیع زیریگم دی دینا چه اغبا زائعشی برباد بشی که دا نوی چرتا ما شمان با می زائعشی او دا قرض را بند نوی نزد للم او محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بانی می خودکش حمله کولا زما او سید محمد وجنما ما دی ملکی خیر دیالتا خودکش دون تواج جزا پی زان وجنو خواهی پیر قتلوم ولیکن دا قدوش اینا ما منکی یو دار چه قرض را بندی دی او دا غی مصر پیسی نشتره و بلا دادا چی دل تا بچی دی را بغاڑا و دا بچو سو تربیت می کون که نشت نو صفوان چې دا وای دا خبره غنیمت وګڼل چې لکه سړی خو پیدا شو او د قریشو بدله به د ده په وجه باندې زده نه وایلو چې محمد رسول الله کې وجه شه د شل کټول مسلمانان چې ختم شو مشر خدا دی چې مشر وجه شه پاتې شو ذلت او هوان خو مونږ ته چې رسیدل د ده په وجه رسیدل نو هغه وته ویل چې دا قرض دی په ما قرض بل زاده کما او د بچو مواسات دا غیو نفقا دادی پا ماه ما تا چه سشرا تا زیل کسن چه خپلو بچول ورکوم نستا بچول نشانی ورکوم ترسو چه دیو جوندیو ترسو چه سو جوندیم داس ما تاس رواده شورا قرار بندرزه خلاص کما او دا بچو خدمت بندرزه کم دا دی نفت خاطر جمع سه ناغو وزیو بیره چنه فقتم عنی خبر پتا وساد بس اندقشانی شوز زمه و محمد رسول الله دل قتلو ما و تبا دا دو کارا که از ما کرز بادا که او بل از ما دا بچو حفاظت بکه او بازی خلق کافر خلق دیسی وی کافران حالا لگی شانی پیسی ورکی چی تلاش پلانکی مجاہد ہو جنی پلانکی مشر مرکا قتل کدی سور بود خاطر اگر خپل ایمانم پیور خرز کی دیکی خلا ایمانم نو دی وقت کی نبادی که وی دا کور تلارا و امری وکر از ما توره اغه تیرا کوي او زهر پکې واچوي دا یو تر کدا وځي تر کې به زهر واچو څو به جبو به باغبان کینسر ولګي ته ضرور بمړ کېد زهريلي مواد هغه په واچوي دا په واچو والله تر کې تیرا کړل او تیکي کې بند کړل او په خبره باندې سوچ او روان شو او صفان ته دا ویل چې زما د تک وجه مشته دي وجه دار چې زما ځوی قیدی دی الدا په مدینه کې زما ځوی دی داغه وهب نوم دی نو که زه ورزم از ما تیاره بانشت را زبا ویم اجی زه خپل قیدی لرا غلیم نو خلق را بانی بدگمانم نکه شکم را بانده نکه نو بده که دا امیر را روان شو شپگتو را بی مزالی وکم دنیت را ورس در مسجد نبوی دروازه که خپل او خسم لولا بده که عمر ابن خطاب را زهانو مسجد که سر دا مرگور ننست و اگی بولیده چه ویلی دن عمر رضی عنو داسی و سریوی چه اللہ سبحانه و تعالی باغت الهام کاو ملهم انسان ملهم الهام بودا که دو زرکی بید خیر خبر ریر راد للی ناغوی لجی هادا عدو الله عمر ما جا الا لشر داد اللہ دشمن دی عمر نمی دی دا مکی که وی دا پا شیطان منی دی دا من شیاطین اهل مکه دا مکی والاو دا شیطانان نو نبی رسان تا بیدی زرارم ورکاو کنزل بیم دیری کولی فاحش سریو دا سره د شر د پار راغله دا ورانه د پار را دي هه اتنه معلومه چې دا ورانه ل راغله په دې ما بین کې عمر پښه ورغه رضی الله عنه او هغه خپل دا اوخه سملاوله من نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم چې رسول الله عمر بار راغله د سلامه ته شریخ کړی چې ما جاء هذا الخبيث الا لشر دا خبيث دا سپین چې دا نه درغله مگر شر لراغله بی تروه تا و دغا سره و دا مرین وینیم او دا دی گریوان ندیسی وینیم توری چوا اغی ملک لک وینیم ولی عمر رضی عنو او انصارو تیوی دی که تاسو دسی وکی جنن اوزی نبی رسان نگر چا پیر کینی دسی نکی دا سره هم لو نکی رسول اللہ سمو فرما چه دن نیراوالی زمازی تیراوالی چه دن نی داخل که عمر رضی عنو نیولی دی دغا شاندی او دا اللہ نبی دی مخامخ ورواست رسول الله صلی الله علیه و آله پریده مين زه خیر دې ترې دې وسري ارزه چی نه پدې کې عمر ته ورانې زده شه ځان ته خنځ دې کې نو د الله نبی چې دې شجاعت او بدرې بو کې دې یقین دې په الله باندې رفیق نه چر دا سره راغله د سنجه سوشل باندې ونه کې هاي کې بدرې و بدرې شجاعت پکې و د الله په وعده باندې یقین پکې و نو هغه چې ران ترانیز دی کن وی دی عمر و تا دا جاہیلیت سلام واچاو انعیمو صباحا دا دا جاہیلیت ولو سلام ستاسو صبا دری رخی خچاری خچاری و تیویل دا خچاری مچاری چی دا خلق وی دن دا جاہیلان و سلام خچاری و بخیر را لیو های لبس باز استعمالی دا دا اللہ نبی پدیه که دا ایمان دا دعوت نمخ که مخ که دا سلام مسلا و تاوک نبی علیہ السلام حضرتی یا عمر قد اکرمن اللہ بتحییت خیر من تحییتی کا تحییت اہل الجنہ اللہ منگتا بل سلام را خود لے دے شاید جنتین سلام دے غیر را خود لے دے بسلام تحییت اہل الجنہ جدی آنی عمو صباحنا خدشارینا غڑیر غور دے آرسی شاید جی آغاز سلام علیکم ورحمت اللہ دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ منگتا دارا خود لے دے سلامنا چھوئے انا مو صباحا بک نشتله د دې خبره نه مونته صفه دروځي غدار اوځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان نه مخکې د دې مسلې دعوت کړه د شړې ده دا چې د تروځي د باز خلک وايي د کوساله چې د کوساله سس خلک مداهنین چې سید نبی صلی الله علیه وسلم د سنت دعوت کې هغه دا مسلې م بیانوي ودرې کې د خلک لا توحید نه پیژندل توحید مسلې لاول کوي یو اتیا کړه دا مسلې کول په کار دی به روسته دي نور مسلې سره ګور دا در رسول الله سنت ریکه نه و رسول الله سنت ریکه دا چې کوم منکر به لیدو کوم رانی به په چا کې لیدنه دا واره به خبره وته کول چې دشي مکه وا کابه کافر او مسلمان دو اوس دا کافر دی هغه ته دعوت ورکړي چې انا مو صباح لبس مو او سلام لبس ویا من الله غره کړه دا ویل په کار دی د دې ترغیب ولوال دغه باندې چې دا کافر د سلام واچو کوي نه چې واسم جهنم ته ځینو نه غلط لفظ په الله باندې بد لګي غلط لفظ کړه کافر په خلو کې وي نه هم الله باندې بد لګي ورسته براش ان شاء الله تعالی عثمان رضی الله عنه مشرکین ته د دې دعوت ورکړو چې دا پنسي تاسو کته کوي ما حمله چې مشرکان دی پنسي کته دی بره ک پنسي کته هم ورواله دی ک پنسي چته نه هم ورواله دی دوالو قد کې غور جهنم ته روان دي کافر په پنسو چې تاول کته کول باندې غنه مسلمانې لیکن به هم د عمل د الله په نه ده کله کافر په بدن کې منکری هم الله په نه په دې مرته باندې ځان پوهه لوط علیہ السلام چې لوط علیہ السلام په ټوله زندګۍ کې هغه همیشه دعوت دي ته ورکړه د خپل مشرکین قوم ته چې تاسو غواره د بهایم مکوي بهایم مکوي دې نه منې کول نو کافر دغه بهای وکړه هم ورته بزیو کوي نه کنه هم ورته بزی دا مسله ته ولي کوي وجه دا نه چې دا منکرات په الله باندې لګي دې خبر به انسان خلک په کول پکای دا شی لري رفي دا ور کوي په باب د دعوت کې په باب د دین د فهم کې شی ته پیدا ور کوي د دین هر مسله ضروری ده ذاتي معلومه شو د دین هر مسله ضروری ده وړي او غټي به کې ما جوړاوه چې دا وړي دي خیر ده شاته گزار نبی لیکي هغه ته د سلام مسله وای چې مونږ ته الله سلام راغله نبی رسول الله ته پوښتنه وکړه چې عمر ما جاء بك ولې راغله هغه دې زه دې لره هغه ما چې زما یو ویډیو تاسو را کړی دي چې هغه سه احسان وکړ خپل زوی لره هغه مې او دې رښتې وای وای به زنده کې لره هغه مې زوی مې تاسو را باندې هغه سره احسان وکړي نیکی وسره وکړي هغه سره هغه رسول الله صلی الله علیه و سلم فما بالو سیفک فما بالک متوشحا بسیفک دا ترې دې غلطه نه بیولیا شولې تره خلق اندازه ته وړي وسله سزا اندازه ته وړي چې کوم ځای کې جنگ خطرې دلته خطر دي خبرې لره غلي چې د زوی سره احسان خبره ده ته دې بیولیا راوړل نو دې ترې ته خیره وکړلې چې قبح الله من سیوف دا ترې دې الله هلاکی کی او هل اغنت عنا شیء دې ترې موږ څه پیدا راغله بدر کې موږ اخوا دي خوا کړلو اس بیا درانه کده تیر وی چه نه ده خبر او دې رو دې دې د پاره چوس مکه پیدا کیو نبی رسول الله باندې عمله وکي رسول الله سم ته ویل چې ما تا وکي دا ته دې څه نه راغلی چې زوی خلاص بل قعدت انت وصفان بلکې ته او صفان دواړه کینه سره په هجر کې حتین کې دواړه کینه سره یو تاسو داغه مشرکین تذکرہ وکړه کوم چې په بدر کې مردار شوی دی او قاضی کې کوئی کې ورزیدلې دي او تا خدغان پاګه باندې او کبه دی ویل کې په ما قرض نه وي او زما بچی نه وي نو ما محمد واجه او صفان راولګی د دې ذمہواری واخستره ستاده قرض ذمہواری مو واست او ستاده بچی ذمہواری واخستله او تا تر روان خستره او راضی ما واجنه دی په ستر غلې او والله حائل بينك وبين ذلك الله دې په مابین کې فرض کې دا کارته نشي کولای چې د محمد رسول الله قتل کې ځکه الله زما د حفاظت اراده کړې ده الله چې د شاه د حفاظت اراده وي کې به هغه څوک نشي وځل اگر کله ټول دنیا کافر راځم شي او دا واقعي خبره ده موږ په سترګو دی وخت کې دا واقعیت یې نو دې یو شریف شي په ټول دنیا ګرځي وځنه به لیکن نبي شي وځل تر څو چې الله علماء مې مقرره کړې ټول دنیا عرب اجم به شي ګرځي دا غد وځلو لیکن چې الله د قتل اراده نه کوي نشي وځل دا د الله طاقت ده که نو نه خاصی شه ګوري دغه د الله طاقت او ان الله يدافع عن الذين امنوا د ایمان والو له طرف الله دفاع کوي دا د الله دفاع ده په دې باندې شه الله پیژني نو په دې کې وې د عمر په ځین کې د واره ایمان پرې واته حضرت ایمان پرې واته او دا ویل چې یا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله ځکه وی ورکوم چې د الله توحید حق ده او د الله حق رسول تابا منگ تا دا اسمان خبرونا بیانوال نو منگ با داگی تکزیب کاو چه دا زن نلگه ده دروغ وای لیکن دا خودسی خبر دا چه پا دی بانی صرف زپویم او صفان تا فقط معلوم دا خزی تمیم نده معلوم بچو تم نده معلوم یو اللہ تا معلوم دا یو صفان یو ما تا نو تجربه مدینه که دی واقعی نا خبر خوری معلومی که دا چه دا خبر تا رب العالمین در کرده ده بچه دا سوری خط تصوری که عقلی اغازر پا خبر بانی کوی نو کلمه د توحید ویل ایمان راوړو نو نبی صلی الله علیه وسلم مرګور زوی ویل دی امرونه او توکل چې فقه اخاکم فی دینه تاسو پاسې ګیو دته د دین په ورځ د کوي په دین کې پویا کوي اسلام ته وروښه وي کلمه مون زړه زړه احکام چې کوم غر کړی دا ته وروښه وي دین کې پویا او ورکه او دا زوري خبره چې اوسره مسلمان کې د خپل اسلام نه خبرې کنه ډیر مسلمانان زموږ د شې چې دا کلمه ویل ده لیکن د اسلام د حقیقت نه خبر نه دي چې اسلام څه شته وایي په څه باندې سره مسلمانانو کې بس کافر کې دي پته ورته نشي هغه غټه غټه خبرې ډېری واضحې چې ومن سره هم زده کولې شي هغه معلومات وته مسلمان د قبر ته سجده کوي مسلمان ځان ته قبر ته سجده کوي اړې د غټ غټ مسلمانان ځان ته هغه په دین پوښتنه د جمهوریت ناروا شه ده جمهوریت د اسلام خلاف یو بل قانون دی په دې باندې نه پوي وای وای چې راکړه د جمهوریت ته چا کو پر ویل دی او دا د بازي قمقل مليان دی وای دي ته کو پر وای موږ قمقل نه دی ایمان په باعث دی ایمان غیرت په کې ځکه د څه خبرې کوي تاسو دنیا راخستې استای کورسې پیسو او پیجارو او ګاډي ازان په خلک تابع کول دي خبرې راخستې ځکه چې د جمهوریت په منډ وای لګیا شو ته کارمو شو دونه کار د دین لپاره مونږ دا کاغذین مغزین چې کوم دي دیو د دین څه کار وکړ تاسو ته وګورئ د الله د دین څه کار یو دومره د زریم را کار هنده کړ بلکې د الله دین خراب کو برباد وکړ موږ یې څه څنګه کې ګوت نه وګورئ ما د خلکو د مناظرې چلن ورکاو چې جمهوریت کو فرده الله په فضل سره موږ سره پدې کې باس وې په دې خبرونو خبرونو د سیاست دي ګندونو کې موږ ته نه وو سره د حق ویلې شو د الله په فضل سره نبی خلق د اسلام نه خبر نه د اسلام حقیقت نه دی پیژندل فقه او اخاتم په دین دین او تور زده کړي واقرئوه القران القران وتويوي هغه زمانه کې دا کتاب قران باندې خلق مسلمانه ولا په قران باندې خلق پوهه کول بل کتاب نه قران او بل دا کار وکي چې واطلقوا له اسيره دا قيدي متور په دې ځکه څنګه مشروف چې ورور دې ورور سره بغړ کې سنگ اوسه پر دشمن دې او چې ایمان راوړو ورور دې فقيو اخاكم ورور بوته مسلمان دی په دغه طریقې سره د ایمان راوړو بي ته واپس لاړ مکی ته نبی رسول الله سلام په اجازه باندې بي ته مکی ته لاړ او مکه کې دی ورو او خلکو ته دعوت ورکاوه چې خلکو ایمان راوړي محمد رسول الله حق نبی دی نو تجربه وشوله دا دروژن نه دی د دبا نس موږ تجربه یو چې دا حق وایي نو ډیر خلکو داغه په دعوت باندې ایمان راوړل وسه پر دای د کفر در رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل به سره غلې اوس د ایمان دای دی ایمان د دعوت سره د دې څنګه مخکې صفوان چې صفانه هغه خوشاله خلکو ته ویلې چې ابشرو خوشاله شي به وقع د سی واقعا روانه ده تنسیکم وقعت بدر د بدر کې سبب نه یې بدر کې چې تاسو کوم تکلیف درسیدلې ده اے مشرکینو هغه بدن یې رشي د څه واقع را روان ده ما ته پته ده البته نه یو چې د څه چل او تاسو شنو به کول چې څه واقع و شو مدینه کې څه چل په دې کې یو قافله نه نه پای کې ورکیب یو سور سړی هغه صفان ته ویل چې عمر اتا چې لګلې ده خو ایمان را وړه ده خو ایمان را وړه ده نو د قسم وکړه چې قسم په الله باندې چې زب چرتا عمر ابن وهب الجمهيد تفي دور نکما ترڅو چې زوجین دیمه دون فی دم معنی شخصله دا موږ سبس لګلې او د څو وکړل لګلې موږ د شریده قتل پسی او دا داوی مرګرش او دا چې کی ډیر کړه باطل والا راشي باطل والا د اهل حق اخلاق چې کله ویني او دا غي خ عملونه ویني او دا تقوا ویني الله سبحانه وتعالى دا غبر کی ست هدایت وان شي خپل باطل فریدی دا قسم واقعات ډیر کرت راځي بعضی کسان دي زموږ د مسجد ته د جماعتونو نه راپری دي ولی وای زکه کدل دلال شي به د غکیه له حدیث کی دا یو واقع به دي کراله ادم نږدې زمانه کې دا شی و د بدر د غزوین بعد نږدې دا واقع وشو په دې پسې نږدې یو بل واقعا په دې شوال مېش کې د ورکی اثر نه بعد نږدې بل واقع به کراله هغه ته غزوه د بنو قینقاع وای غزوه د بنو قینقاع بنو قینقاع چې دا د يهودي او ډله ده په مدینه کې د يهودو درې ډلې اوسېدلې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کمه کوم ویلو بنو قینقاع بنو قریظه بنو نذیر او الله نبی بده دې لوز دې سخت پابندي کول دي ته به هیڅ نه ویل zarar بنو ور کا اخلاق به چلول نیکی به وسره کوله مسجد ته راتل سبه ته نه ویل خو داخله کو خیانتګرو دوکي والا ورانکارو فسادیانو يهودي څه ته وای خو هيله ګر ته وای دوکي والا ظالما او قاتل او فسادي دې ته يهودي وای يهودو تعریف دغه فسادیان قاتلان ظالمان دوکي والا دای مرز دا بنو قینقاع چې دا په مدینه کې اوسېدل او دا بادران هم ډیرو وسو کسان مقاتلین جنگین وسو کسان ابل کمال پدی کې دا دنیوي کمال چې دا لواران لواران او اینګران او سائغین مو زرګران مو د زرګرۍ کارې کاو د لواره کارې کاو د دې د وجه نه دیش راسلیه ډیر زیاته دا غو سمانی مطابق اصلیه تری وسره ډیره وی او نیزی وسره ډیره وی او لیندی وسره ډیره وی او زګری وسره ډیره وی ابا درین پکې وو په دې يهودانو د مدینه کې دا بادر قوم او نږدې مسجد نبوي نه بهر سوق بنو قینقاع وسم یادی سوق بنو قینقاع دا کجوري وی خرسي کې دغه ځای کې نږدې په دې کې دې کورونه وو نو ویله سنت نږدې يهودان داو نو دیو ورانه بکاو د مخکنه ورانه کاو خاص کر چې دا غزا د بدر کړه وشوله ندی قسمه قسم شهرونه په سادونه شروع کړل او شر د مسلمانانو خو غالبه کیږي ورور او دغه که طاقت ورکړه شه دا خو به موږ ته باقی ګونه بس څومره چې ورانه به د وسه کې دا به کاو هر څومره ورانه به چې د وسه کې دا کاو به شهرونه پیدا کول او چغلینه پیدا کول او د مسلمانانو سپکاوی او بیزتی د ټول ورانه به کاو دا د ورانه یو مثال ډیر مثالونه مفسرین لیکلي دي یو مثال دا د سورۃ ال عمران کې مفسرین لیکي وایي صحابه کرام یو ځای کې ناشتو اوس او حضرت چې په خاډه جایره زمانه کې دي خپل مابین کې جګړې وي یو مجلس کې ناشتي د مینه محبت سره خبرې کوي او لګې دي یو بل تخان دی راخان دی خوشاله خوشاله کیږي یو يهودي چې داغه شاس ابن قیس نوم دی هغه په لار روان او بوډا و دا وکان شیخا قد عصا ډیر بوډا شو شدید الزغن علی المسلمین د مسلمانانو شریر کې نه و چې وی قتل د مسلمانانو د چې په اتفاق دی دا زمينه محبت دی نه په دې سره پښه چې دا نه خلکو چې مون بلو بولا بلو بولا واسي خپل ما بین کې اتفاق دی د نبی رسول په وجه باندې اتفاق راغلی سره پښه په دې کار او دا ویل چې لقد اجتمع ملء بني قيلة د دې انصارو اتفاق راغی قسم په الله کې چې سمو په دې مدینه کې اوسېدل وکړي شو دا وړه د ګرانه خبره ده چې دې سمو اوسېو ځکه دې اتفاق چې راغی موږ غر کیو نو بلې کې ځوان وسره وای هغه ته ویل چې تلاشه او دې کې لښانه جګړه واچو اختلاف ولا پیدا د پساد د پاره غره اولې هغه راغی د مسلمانانو سکه نست نو روی په کې خبره وکړه چې رب عاص جنگ چو کنه پاغې کې افلان کې شاعر د څه شعر ویلو یو شعر به کیو بل یو دی بل طرف ته د څه شعر ویلو داغه په خلاف کې ته د څه ویلو شیطان دې من سترغه نو په دې کې دا دوه ډلې د یو بل سره اختلاف است پیدا ش یو ویل چې موږ د څه ویلې بل ویل چې موږ د څه ویلې په دې کې یو د مسلمانان چې ایمان راوړل د لیکین د نه پوی د وجه نه د شیطان د نزغې د وجه نه یو بل ته پسنګونو نه کېنا سه ویل ازای کې نران اسه چې بیت د جنگ را تازه دوه ډلې پاتې دلې وای زی سبا د زمنګ استادو په حرکت یو خل هغه ته لوځي د مقابله وای دا دوه ډلې وای غزا ته لاړې اصل هم ځان سره ویوړل نبی صلی الله علیه وسلم په خبر شو شلکه د څه واقع شو رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګری واپس مهاجرین او انصار ورن دغه خاله او مسله ورته کده تاسو څه کوي ابدا الجاهلیه وانا بنا زوریکم زدی موجود متاد جاهلیت خبر به شروع کړل الله د کفر نه خلاص کړی د ایمان توفیق یې در کړی تاسو خو د الله ولیای حاصل لا روایت دار تاسو خو د الله دوستان خپل تقوا ته وګوري خپل ایمان ته وګوري خپل ولفته مینه محبت ته وګوري د مسلمان په تابع شونه حق دې ته ته نه ګوري مخکې کوم زمانه کې ته اوس په کوم زمانه کې مخکې په کوم دین اوس په کوم دین لزان ته وګوره کا دا خبره چې ته وکړې نو غیب ځان پوهې چې لکه دا خو شیطان اوس وسره چولې وا او دی يهودي په من کې دا کار کړی نو په دې ما بین کې یو بل غاړې ور کړلې یو بل ته وژړلې او اتفاق او محبت یې وکړ او دای ویلې چې موږ ډېر غلط کار وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم به تر واپسولو سامعین متعين الله د شیطان د سیستم ته ختم کړل او د دې يهودي چې کومه ورانی او فساد هغه ته الله ویل کله کله مسلمانانو کې دا کافر دي کوي او دا وسم دي کوي او دا خبره ما ته ډیره سخت ښکاره کیږي مسلمانانو کې سادهګي لګ ډیره امریکایان یا نور کافر څه کسان به راولېږي چې په شکل د مسلمان دي شکل به د مسلمانی نن به پسان باندې هم کیږي چې راځم زم د جهاد کوم او منځ کې باغ د ایو مرګري جاسوس به په دې کې دا برا لګي نو بدګماني نه پیدا کوي دا پلانکي مجاهد چې دا ډېر منافق سره دی دا پلانکي چې کوم دین دا جاسوس دی خپل به جاسوس نه پاغه بدن نه دی دا پلانکي چې غل دا خو د ایسای وانه دی دا خو د کې دا چل نه دا سادهګان مسلمانان به په دې دا ګمان لري چې دا ګنې غټ بزرګ دی دا غټ بزرګ دی او دا نور خص مؤمنان چې کوم دي چې د الله په دین خپې کیږي هغه به بدنام کې بدی بیکاره کې سم انتشار وسته پیدا شي ګډوډیشن به پیدا شي په چا به اعتماد نه وس نه په دبه اعتماد نه پاغه باندې اعتماد نه خلک ډیر کسان چې هغه د منځ ایستو زیرا او راکوي لنجې دي دي کوته نشواله ډیر خلک د دې د وجه نه ایستو زی د جهاد د کارونه پرې دي د کارونه پرې وایې اختلافات دي دا د شي منافقانو دا کار کړي د دې علاج دا چې په خپل مشران باندې سوچ لري پس کار غونانی لیدلی بدګمانی مکوا همیشه پر نیک ګمان ساته ایمان ولا وای لکه څنګه چې ته ځان خو ګمان کې د په ټول مؤمنانو خو ګمان کوا او هر انسان چې دغه څنګه څه خطا کی یا خطا دی خطا په درجه کې وشماره دوباره کافر کوا پاګی باندې ما انسان د خطا کی زه ډیر کر خلکو ته چې عمر می خطا په درنه شو راوستل رسول الله انو چې دغه په شان مرګی دل پیدا کو او د متقین دل پیدا کو اوس موږ شان کاګو هغه خلک به چا کې یو نقصان چا کې بلې کو مسلمانان یو کار وکړي د دین بلګي بدګمانی به یو نه کې بل تحقیق بکې د خبرې تحقیق کچرته تحقیق ته ضرورت او تحقیق بکې که تحقیق ته ضرورت نه غلې بکې نه بدګمانی بنه کې او دارنګ همیشه د پاره د مؤمنانو خې صفات به بیانې بد صفات به نه بیانې خې خبرې به بیانې بد به نه بیانې دا وي سوچ د کافر مقابله کې ولر له بسغه ته بخې ګوي دیسه دا شیطانی خبرې دې زکې د دشمن دې الغرض مسلمانان معاملې کې چې بي اتفاقي پیدا کړي دا يهود نصارى کافري په قسمه قسم طریقو سره پیدا کړي یي واجب دمو په توره نشواله تر څو چې به چل ولا موالي نه دي نو څه ته فکر وکړ دی چې دا زمونږ رسول الله په سیرت کې دنه موجود دي الله قران کې دا څنګه راولېږي ایمان والو انت تيعو فريق من الذين كفروا کتاسو د کافرانو ته بيداری کوي دا یو ډلې ته بيداری کوي نو تاسو به ته کافر کی داخله کوم به ته کافر کی دی خو تاسو ایمان نه وړي وكيف تكفرون وانتم تطلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله قران او حديث موجود ده او تكفر كه كتاب او سنت موجود ده تبع غلط لاره تاوله ومن يعتصم بالله لا بيمن قولي ولا قوي فقد هدي الى صراط مستقيم هدايت بدت وش الله حكم بني عمل وكاي كلك شي بالقران حديث يودا واقع بكرالا يهوديان بين داس مكر او فريب ورانه بكاو بالمثال لا يهوديان مشران مليان اتفاق وكاو چې د څه کوجه د عوام د دې دین اړو چې په کومه طریقې وړو لارو ته دا اختیار کوي د څه به وکړي څو کسان به ولې وو او مسجد نبوي ته بلل شي ایمان براوړي سار کی اشهد الله الا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله به وي په ځای کې به نه ګراشي په خله به وي په ظاهر کې به مسلمانان مرګري شي چې مازیګر واشه به ته وایي چې موږ دا نه منو انکار به وي خلق به ته پوسو کی چاله کولی سارم ایمان نه وړه مازیګر به ته کافر کیږي دا ولی وای تاسو به ته دې یو وای عوام ته شرم نه اله کتاب مې په خلک کې مې په فل تورات کې وکړل انجیل کې مې وکړل په قانون کتابونو کې مطالعه وکړل لاوله کې مونږ ته دا سره پیغمبر ښکاره کېدو او چې مونږ ته پوره تحقیق او معلومات وشنه دا رسول نه دی هغه خرانی نبی ده نه دی او دا ساحر دی یا دروغجن دی اسه ولا عز الله دغه خبر به پښیو کو نو ډیر ساده خلک شي دغه به ایسته تر واوړي او لکه کسان به د صفات شي نو بس دا چل به وي وقال الطائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون دا هله به جوړه قرآن کې دا راغله دا هله شي جوړه کسار کې ایمان اور ماجر کې به ته کافر یو قسم سو وانه وړه د الحمدلله یو قص د دې وسره وجدا کوم کسان ایمان راوړی او داسې مقلدین نو دیو ایمان تقلیدی نو راوړی دیو علا بصیرتن په بصیرت ایمان راوړی د نبی رسول الله د حال نه حقیقتا خبر شیو او د قران نه خبر شیو ایمان رڼا یې لکه پرې وځه او قانون دی چې چا په ځل کې د ایمان رڼا دنه ورننه وته هغه به د دې چې څو مسیح صبح نه کوم راکی د الله په فضل سره نو څو یې وانه راول به دې یو د مرز په دې خلکو کې د څه ورانه به کاو د خلکو د گمراه کولو د يهود چلونه درکيو يهود او نصارى د ازمن د دین دشمنان دي ډېر نشنا دشمنان دي اوس هم لري چلونه ول ورزي هيلګر شيطان نزيته هيلي ول ورزي د شيطان نزيته هيلي غي ول ورزي نو بل کار به دا کاو چې کم مسلمان به مخکې به دیو له قرض ور کړو یا به د دیو په هغه پر قرض نو کله دیو په مسه قرضونه سباو بیگا و پس ورتلل چا قرض نه راکا کان شاب قرض راکا انتظار به ته بالکل نه کو څنګه او به هغه مسكين او غریب به سب سره نو ندی له پر به څنګه او چې دې سنن نه واړی دا دین پرې دا قرض ده ته پرې دم او کله دین نه پرې کو دا سباو بیگا به ته نه قرض به ته وستو څنګه او تکلیف به ولا ورکاو او کله مسلمان بچر ته قرض په يهودي باندې نہ به ته خورور نه به ورکاو او دا به ویلی چې ستا قرض په ما باندې په هغه زمانه کې او چې تکله د پلاړو د نکپلار روانې بس که تاسو بل مذهب اختیار کړی دی، اما اذا صبوت صاب شوی نو فلیس علیک من سبیل، فلیس لک علینا من سبیل، ستا په موږ باندې هیڅ حق نشته. تا دین پرې کوسته لري خپل او پلار دې نکړه لري پرې کوسته ده. دا خبره ده یو غلطه ده چې پلار دې نکړه پرې کوسته ولې قرض و ستا ته معاف کیږي و دا چل ول به کاو دا مسلمانان به پازا به ولا او قسمه قسم نوری هیلی به کولی دا مسلمانان دا گمراه کولو خو لیکن دا اللہ فضل سره دا یو خبر دا یو کامیاب زکر نسوا چه صحابو پا بصیرت ایمان لاوڑو صحابا ساده خلق نو دا غوخیار مومنانو پا دین که چانو شدو که کولی بسی مومن زن نجو اول پا کار دی دا کتاب و سنت بانی چه دا سی ایمان لاوڑو اللہ رب عزت با دسی بصیرت در که دا یهود نسوارا با دیر چلو نگی خطاب نشو گمراه کولی دا دی قرآن و حدیث که دا کمال لیا دا هلو با دیو کوله غرص دا که دا هلو دا ای مثال نده نو دا بنو خینقا چو دا دیر زورور قوم او حلگر خلقون دیو دا پسادون شروع نبیل اسلام که دا غزر دا بدر نفارغ شو نراغه او دا دیو دا پسادون دا مخینا شروع و دیو خلق زید شروع نو دیو را جمع کل با بازار کی دا بنو خینقا چو را جمع کل نسیتی و تاوک او دا یو دیو لري چې بنو کینو کاو دا ورانه مکوې فساد مکوې زموږ تاسو لوځ دی وادم د سره کړی دا تاسو موږ سره کړی موږ د وادي پابند دي نو تاسو ورانه مکوې په موږ من باندې ژوند تیروي موږ تاسو ته سنوي تاسو موږ د مسلمانانو نه پازابا وای او سره دا ایمان دعوت یې مدور کړي اسلم ایمان ور راوړی قبل ان یصيبکم ما اصاب قریش د دې من عذاب بر باندې الله راوړی چې قریش باندې چرواست په بدر کې هغه تباہ کړو ګرځاګی نه عبرت والی نغز علمان به حیا کافر ناغیو لو ایدسی جواب بارکو چه لا یغرنک من نفسک یا محمد خپل زان دی تا دوکنه کی ان قتلت نفرا من قریش یسو کسان دو قریش دی وجیلی دی کانو اغمارا لا یعرفون القتال دا جنگ پچل نپوی دل جاہلان خلقو ولو قتلتنا و کتا منس چر دا جنگ شروع کو لعلمت ان الناس تاتا بپته ولګی چې موږ جنگین خلګی موږ ته چرته جنگ کولای شو وای کی دا ښکارا اعلان د جنگ نبی رسول الله تعالی کته موږ جنگ کې موږ جنگ ته تیار یو اغه سره احسان کې اخلاق وسه چلی یو دیو د نبی رسول الله د اخلاق نه بده پیدا اخ نه پدې کې الله سبحانه وتعالى و تعالی وایي دا د سوره ال عمران راولې غل چې قل للذین کفروا یا زمان نبی دی کافر ته وایا ستغلبونا تاسو به مغلوبه کولی شئ د الله قانون دا چې تاسو به ختمی وتحشرونا او به تاسو را جمع کړئ شئ له جهنم په دنیا کې مغلوبیت او په آخرت کې جهنم دس تاسو زیاده او ډیر بس زیاده ورته دس تاسو سم سړي چې دا د الله وینا وایي تا قد کانت لکم آیه نخشتن استاسو فی فئتین په دوو ډلو کې بدر ته اشاره فئه تقاتل فی سبیل الله یو د مجاهدینو له لوازه الله لاره والا و اخرى كافر بل ادل د کافر و يرونهم مثلهم راي العين يوبل لدل دچند دچند والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبره لاولي الابصار د بدر نه عبرت ولای و الله رب عزت د څه کار زو چې اغه ولي هلاك رزق دشمنان تاسو به ولي هلاك رزق دشمنان محمد رسول الله ال تولي غلبه ورک رزق دوست دي نو داغه دوستي وسه ختم شو نه دا وزن دغه نبی ګره دوست دی دا مؤمنان دوستان دي دا در باندې غالب کوي الله قانون دار شي ایمان ور غلب ور کوي کله چې دې ایمان په حالت کې باقی وي دا خبره توشي په هغه نشه مې دل نو بده کې یو واقع رااله واقع دا و چې یو زنانه و بعض تاریخ کې راځي د مسلمانانو نه و او بعض تاریخ یې دالي چې د عربو نه و د عربو یو زنانه و حیاناکه خزه و دی بازار ته راغلی و څه سودا یې اخستله او دې زنانه و عادت دا چې د سرو په سره ډېر زیات ګرځي سره او سپین دي کې ډېر زیات کار لري ارزه کې تاسو ګورئ زرګر دکان کې به دوه درې څلور پنځه ښځې ناستې نو دا زنانه لاړه د یو زرګر سره کېناست مخې پټ کړی دی په داسې حالت کې د پردې په حالت کې ناست حیاناکه خزه ده نو دی یهودو ته ویجه سمخ دی پټ کړی دی او غوړه دکان دلته دکاندار نه سودا کوي مخ کارکا نو هغه ته چې تاسو ما د مقصد څه کار دی تاسو ما مخ کارکا وای زه سودا کوم دی شوی نو دا هغه نه کارکا نه کارکا نو بلی کې دغه زرګر راولګی دا مران کار مفسدو دا زنانه غافل و دا عرب و زنانه عدد دو چه لنگ بیشه لنگونه باقیه شوال پر توک پایی که کم رواجو لنگ با دا یو رواجو عام نو دا لنگ دا یو طرف رواق استو دا شا کنیس پوری و لوتاره او ناستو پتو دنلو که دل پا دیکی جه کل دا زنانه پاسی دل نو شا تا بدن طول کاره شو زکر چی دا لنگ رو چد شو نو یو چل یو وقلل چی دی سوی مازدون ظلمو کتو دا گواره نو با دیکی مسلمان پا دی بازار کی حاضرو اگر سبع شراکه ولا اگر قهر وراره چې ولې دا کافر د شکار کې ګور دا یو زنانه دا د دې بیزتی وکړه نور یو دنګلې په دې يهودي باندې دا زرګر چې دا يهودي و په دې باندې ور ودانګلې او ټنګي دې وسیسته مردار چې مړې کونه دلته نور يهوديان خو په بازار کې دې ته د يهود بازار او غیر اوله کې دا مسلمان شهید کړي دلته د مسلمان چې کوم خپلوان هغه आवाज وکړي چې يهوديان موږ سدا سي ظلم وکړه په دې کې مسلمانان راجم شول او يهودم راجم شول یو شر پیدا شو اختلاف پیدا شو د الله رسول عليه الصلاه والسلام ته خبره ورسېدله چې دا خلک نه ساري یو زمونږ د زنانو بيزتي وشو کړه سړي په لابلې پرې د زنانو بيزتي کړه نبی صلی الله عليه وسلم دا واره جنډه وتړل دا جهاد جنډه دا جهاد دونه خپل شر دي بس کافر د زوان لپاره هم د قیو شه دي بل شي نشته دي الله قران کې د سي وایديات کې کله فکر کوي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ارڅونه چې دعوتونه وکړي کنه ارڅونه فتنه به د دنیا نه ختمي یو څو کسان به ایمان راوړي څو کسان به خشي دعوت هم خشه ده پای کې ډیر خیر ده خو د نړۍ څخه لک کسان به خکې او قتال چې د کاو کنه وقاتلو حتا لا تكون فتنه فتنه دې څخه ختمي سینماګان دې څخه ختميږي زنا دې څخه ختميږي تاویزګر دې څخه ختميږي مشرکین دې څخه ختميږي کفار دې څخه ختميږي عام فتنه د ملنه چې ختمي ده د جهاد په وجه باندې ختمي حتی لا تكون فتنه د الله رسول علیه الصلاه والسلام جنډه وترلو حمزه له لاس کې ورکړه چې ته ونیسه مړ مجاهد هغه له ورکړه او په مسجد نبوي باندې په مدینه باندې نائب مقرر کړ ابو لبابه بن عبد المنذر دای مقرر کړ او مجاهدینو ته आवाज وکړه چې زیب بنو قنقا باندې ورځي مجاهدینو زړه په جلتې سره ځان تیار کړ او بنو قنقا بازار باندې ورل چورل بنو کینو کانټرول او تختیدل هغه الله پیښ کول نه خبر قلات نه ودل یوهو طریقه دا وجه دی بل حساب شنه قلاګانې به جوړولې غاډه غاډه چې دی قلات نه وتل نه قلا ډیره څه تکټاو او دا وسو جنگین خلق دی وسو کسان زنانه ما شومان مسلمان به هغه بډی دی په قلا کې دنه بنشو نبی رسول الله علیه محاصره کړل 15 ورځې محاصره کړل د شوال په 15 من دا جهاد شوې ده تر ذوالقعده در اوله پورې ذوالقعده مش او دیم کار لا شروع ده د بدر نه یو لس 15 خره دی رسول الله وکړه غل چې دا محاصره کړل کله دا د شي کافر چې یو د دې سره وي غل ډیر وا او سبزین مبزین به خپل په دن قلا کې کړلې یو کال پر دا غي سره خوراکي مواد موجود یو کال پورې کله بیره سمه ته کال پورې ناشته نه دی ولته وخت راولای شي کاله پر اړیو دنه په دې قلا کې وخت را ولې شي په غیر درو وتل نه او بوته موجود وي کویان پکې وو غلو سره موجود وا کجوري سره موجود مالدار خلک لیکن الله سبحانه و تعالی زاه زاد چې خپل نبی له روب ور کړیو نه په دې یو دنه من روب راغی په دې قلا کې را پیدل د سوار را پیدل چې دا د الله رسول الله تبار ناس سره ګرځا تر صحابه دي دا څه چل کی پنځل لسره په دې روب کې اخر دار چې فیصله وکړه شره ورزو او د رسول الله صلی الله علیه و آله باندې ورکوځیو نه هغه ته دا ویل چې موږ ستاسو په حکم را کوځیو ستاسو په حکم چې ترا کې څه پیښل کې نبی رسول الله سلام دا خبر ومنه چې ٹھیک ده نو چې دا کله را کوځي کله د قلانه روتل نو زنانه ماشومان هغه جدا کړل ته دا سړی چې دا ولا وټړل لاسونه را شاته وټړل وسو کسان دی جنگین کسان او ماران لړمانان دي د ماران لړم دا لکه ته لږه شانې په کار دي د دې لپاره چې چک در باندې ونه لګي دا وټړل او محمد بن مسلمه ته یو جتلار شه د یو غنیمتونو راټول کړه د دې د کلی چې کوم غنیمت دا غیر واغست غنیمتونو راټول کړو زنانه ماشومان جدا شو دا جنگین جدا شو په دې کې یو سره راغی چې دا عبد الله بن ابي بن سلول المنافق چدا دی وخت کې د ایمان را وړل ظاهري ایمان په دین کې داخل شوی دی او یو مېشت کې چې مسلمان شوی دی نو د نبی رسول الله صلی الله درخواست وکړه چې رسول الله دسه وکړي دا کسان ما ته پریږده حب هم لیما ته روبه دا مو اجنا رسول الله صلی الله سم ته التفات ونه کړ غوسه ډیر سخت او دغه کافر د غوسه په کار ده چې مخکې تیر شو به د منافق له مخې راغی او دا وی دا ما ته روبه زکه چې دا زما حلفا دي دا د حضرت قبیله حلفا او مرګری او په جاهله زمانه کې او دا در ابن ابی سلول منافق شده دان دا خزرج کبیلی نده نو دا زمان خلافای دی زمان مرگی دی منصر مددی مکردی دیر دا جایلت بزمانه کی نا تروبا که نبیر اسامتا التفات نکاو نوی کتلو دی در این زل بز دا منافق نبیر اسامتا لا سوروا چون بحیا دیرو لا سوروا چون رسول اللہ سمیدی کریوان نده سی ونیو دا جنگ پشکل نده سوال پشکل لیکن دا بازی دا زاری مو دا زور نه بترش او دا ویل چې دا ما ته وبخه دا هو سو کسان دي سلاسه مې دا دار او اربع مې حاصر سلو سو کسان به زغری دي درې سو کسان زغری ولا دي دا ټول ته په یو ورځ باندې وجنی تاسو دوم په غادات واحده وقد منعوني من الاسود والاحمر دي خو ما سب جاهلیت ګډیر مددونه کړی دي او دا خو ما موالي د ځان دلته مشر مشر کیته چې دا اوسم ګنی مشر او ان هم رو نقش الدوائر زخو یو شرعه ما چه ده حدیثونه ایده گروس تدیر حدیثی را روانی ده بس ما سمدد کی ده منافقان ده یهود ما سمدد کی و نبیر اسلام ده تبیر چه ارسین لی ما پریده و نبیر اسلام ده تنده مبارک دونه را تریو که چه ده اگه سوره و اخکاره شکل کده سوره دونه و سوق لدی سوره ده لیکن اگه بیم نپره خود به حیار دیرو و ارسین لی رسول الله صلی الله علیه و سلم به نرم انسان نه غوې چې زه تاته مې دروبه خندر ویل د ټول دې بستا شي دا په شرط بدای چې دا کسان بلته په مدینه کې وشيږي نو شرط بدای چې دې په مدینه کې وشي سړین دې ستای زنانم دې ستای او ماشومان دې ستای تاته مې دروبه خل خو دمر دې چې مدینه کې وشيږي نو زه کدا شرین دې مفسدان دې په لاقه کې بساد راولي کدی کې هغه کسان د مدینه نو شړلې شو لاو شام تلال از رعای تلاقه و توای چه خیبر تلال چه شام تا او اللہ سبحانه و تعالی داق دشمنان دی کنی دا اللہ دشمنان دی برا دا اللہ دشمنان و داقد رسول نو اللہ پا ایو و باگانی ولگا ولی دا نبیر اسلام دا توری نبا غیر بانی اللہ پا نزدی زمانه که کال دو کالو که دن ندنی سر طول ختم شو داقا یهودیان چو اللہ سبحانه و تعالی پا نور و باگان و پا فتون من استحلاک دا فکر کی به الله مرداری او خلاصے الله نه نشته دی دی وجنه د الله نه خلاصے نشته هغه ته ورمنډه وکف فیرو الی الله الله ته ورمنډه کوي خلو د دې واقعنه د معلومیږي د دې رستنی جملې نه یو د نبی صلی الله علیه وسلم چت اخلاق چې دا خلک د قتل لایق دي خو یو سره د زور کې لري چې خیر دې ماته پرې د خیر دې پرې د نبی رسول الله چې پاتې دي تن کافر ته پزتا ته لري پاتې اوس نه مسلمان دی اوس موږ مرګره شوې دی لکه څنګه اخلاق بو سوي شلو دا غزر کې خدای نه ایمان نه دی پرېوته خو ځا موږ اوس اخلاق وو نه بل په عادت دا معلومه شو چې څو د يهودو او د نصارو نه دفاع کوي دا منافق دی دا معلومه شو عبد الله بن ابي بن سلول د يهودانو له طرفه دفاع کوي لګي دا یې حفاظت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې څو د يهودو د نصارو دفاع کوي دا یې حفاظت کوي دا منافق اعتقادي دی کافر بالله دی الله باندې دا کافر دی لکه د عبد الله بن ابي بن سلول په شان کافر دی کومه دې خبره سوخه شایلي یو که پکې دیم د سوای چې چا د يهودو د نصارو د طرفه دفاع وکړل دا کې حفاظت یو کدا کافر شي د اسلام دا خو یو نری تر دی دا خو لري زم شو کیږي په لګ لګ شین من به ماتيږي نو د دې د وجه نه د انسان عمل هغه د دې چې دا منافق دی منافق او منافق اعتقادي وو توای د يهودو دفاع نه پکار دی د الله دشمنان اما کسان په دې طریقې باندې الله سبحانه و تعالی تباکړو هلاک کړلو بنو کنه قائم په دې طریقې هلاک د يهودنه په مدینه کې یو ډول له ختم شو ده ډول نور په دې طریقې دغه واقعات رسره دي په خپل ټیم باندې اغه له اوس په خپل واده باندې دي خورانه کوي لګیږي په صدونه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي امن امان کې ژوند تیرې دي د پاره چې اسما د الله شاته زره ونه رسي دا واقع چې تیر شونه د زلقیدی مشراله زلقیدی مجم ټوله تیر شوه په دې کې چې جنگ ونه شي فپدی میشو کې دنه بازي کارونه وشول لکه د عثمان رضانو یو بیبي وفات کړه رقیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پر نکاح کړله ام کلثوم نبی رسول الله کیسه ما درېمه لور هغه مې مل ورکواله وجراج د اسای ډیر خیانتک انسان دی ام کلثوم هغه ته نکاح کړله علی رضانو په دې وخت کې فاطمه په نکاح باندې واخستله رسول الله صلی الله علیه وسلم بل لور دا هغه په نکاح باندې علی ته ورکړل شو زینب رضانه شو د مکې نه مدینه ته راورسېدله دا کارونه وشو پدې کې یو صحابي لاولنې مهاجر هغه وفات شو دی عثمان ابن مزعون رضی الله عنه جنتی صحابي هغه وفات شو دی په مدینه کې او نبی له سمو بقی کې خخ کا او شنخته به کې فضل او دا یو فرمایل چې اعلم بها قبر اخي د ازما ورور دی رضای ورور دی باندې زدا شنخته لګم اعلم من شنخته لګول دا شنخته لګول په قبر باندې سنت ده د دې فیدې لپاره دا لګولې کې چې خلک به د قبر ونه ګرځي الګا ور دا مقدار د قبر ده شناختی پیدا دای شناخت څه معنی شناخت چې تقبر په جنګ دا قبر دی ولیکې دا نه خلفه به د پاسه ګرځي لکه څنګه چې دروسه دا کار شوی دی خلفه به د پاسه ګرځي او ګندونه په ورای شي یو کرکټم بګه خلک کوي او تعلیم کې خلک واچوي دا څنګه ظلم دی تقبر د پاسه ګرځېدل حرام دی دا ګناه ده لیکن حیا ختم شوی دی په انسانانو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه باندې شناخت به د شناخت کې خلک چې سړی د پاره جدا خلک د پاره جدا ده نشته چکه زه دا قسم شنافت دی تپنه شانتي او شری دی په نیغو نیغو ودري دا څه د خلکو رواج دی دا سنت طریقه نه ده د خځو د شری په قبر کې فرق څه جد دی ادوار یو څنګه خور لري کې دنه پراتی دی د فرق اجد نشته دی خو صرف د قبر اول اخر دی لپاره معلوم کې چې په ګرځ نه اوسو ته خاکه بل قبر نه کینی دا غفې دی عثمان بن مزعون وفات شو نبی رسول الله یو صحابي ته جوړ سګټه راوړه هغه زور کاوه نشو چې تواله رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بچ او دا لاسره بډک او غاټ کمرو روشتي کا پازي باندې کې خدا په لوان انسان خپل خدمت وکاو پای باندې بومو چولې په قبر باندې پاولای دا واقع وکړاله نبی رسول الله یو پیشین بین دي کې ورکړه علی رضا نه توای چې دوه کسان دي سخت بدبختري په دنیا کې یو مخکې تر شوی دی ورسته راځي دوه بدبخت انسانان یو احمر سمود سمودیان کې سر شان سره سمود چې په خاطر شوی اغه ظالم را لګیدل او د صالح علیه السلام وکي وجلو صالح علیه السلام وکي وجلو د یو زنانه سره تعلق پیدا کړو او یو څه د امر کا بساغې استعمال کړو او کی عمل کړو او بل والذی یضربك علی هذه او هغه څه غټ بدبخت ده چې را لګی به تر به وسره یو تابه په دې کوپړې باندې وای ای علی تابه شید کی دا په دې امت کې غټ بدبخت انسان ده نګر انسان د مخ کې نه پېښم وی ورکوې تقریبا جدا واقعا شل دیرش کالا بعد صادقه شوی دا شل دیرش کالا پس تقریبا علی رضانو بیروس تا چکر خلیفه شو خلافت دا ختم شو نو یو خارجی د خوارجو نیو کسو عبدالرحمن یونی ملجم المرادی اما ظالم راگه دا یو خسی تعلق پیدا شو اگه کم دا خسی تعلق دی اما خشانی واقعا دا دا خسی تعلق پیدا شو اگه واقع بروس تا انشاءاللہ خبال تیم که بیانو که جن اللہ منتراک نو اگر راه علی رضانو د سار منځ نه راوته د کور نه راته مسجد ته او دا وته په دروازه کې پټ شو او عمله کې وکړه په دقه سر باندې وو کوم ځای چې نبی رسول الله اشاره وکړه چې په دې ځای باندې وای حق په باندې وو الله د نبی دا خبره په وحی باندې وانه ځکه دا سې رښتینی او حقیقت وو به دا یوه جن زخمی شو یا دوه ورځې پورې ژوند دیو به ستو وفات شو شهید شو نو دا خبره مې په دې وخت کې کړې و د دې درن کال مخکې مخکې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی شوی و دا واقع به راغلی و دا رنګ په دې کال باندې لوی اختر مونږه غفر شو لازم شو او دا رنګ قرباني لازم شو لا دیم کال باندې قرباني نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی ده او دا لوی اختر مونږه هم کړی ده په ذل حج کې یو وړ کې شان بل واقع رااله چې هغه مختصره واقع ده دا به ویو اغه ته غزوه تو سویق وی غزوه تو سویق زل حجې میاشت دی یو اختر میاشت غزوه تو سویق سویق ستوانو تا وای د ستوانو غزا دا په دې طریقه شو چې ابو سفیان شو د مکی مشر دی د سوچ کاوه چې راځي مسلمانانو کوم ډیر روان وایلو او خلکو کې زموږ ډیر غلط شهرت وشو شاغه وخت طاقت سپر طاقت یواله زموږ سپر طاقت نه سپر طاقت جوړ کړی دی نو سچل کول پکار دی چې د خپل عزت به تر واپس سوچې کاو کاو الګدې چې بوګو جوړ کوټه شنه جنگ بوګو چې تاوان په کم وشي او سنا سره شهرت مو شي د خپل شهرت د بردا کار نو اداره ولګې د یو څو کسان ځان سره روان کړه 200 کسان اسونه ول اداره روان کړ او مدینې ته نږدې رال یو وطنه همې لوړاندې او غرو نیم غری وته یو دغه شاته پړاوی واچو ډیره شلو په دې مابین کې د شپې د شپې د ابو سفیان راغې مدینې ته او یو يهودي د احیاب نه خطاب هغه ته ور ټک ټک زابو سفیان هغه ته مرزا په محمد می وجنه ذالک علیه الصلاۃ والسلام په دې کې به لارو د سلام نه مشکم په نوم باندې بل يهودي دغه ته ور ټک ټک زابو سفیان هغه ته ور کولاو کو شراب په وس کول او لارې متورخو دلا او ترتیب متورخو د جنګ کوي د سی وک ور دښمن دغه يهوديان ال تدر سلام سره صلح کړل یو بل ته بسنه یو دلته د شیطانانه شیطان قوم د دې په واده باندې اعتماد نشي په دې کې ابو سفیان چې ترتیب زده لاړ به تخبل مرګره خو له ورغه او دا غینې څو پیند شپږه تک کسان هغه اوله ګل مدینه باندې تاسو لاړ شي علی زلقه او تویاله په مدینه کې باغې باندې دی عمله وکړنه لکه یو باغ هغه وشه زو څو دیوال غونټیو د کجور هغه وشه او په باغ کې دوه کسانو د شپې په اخره کې وختي تلو د شپې وخت کې دا واقعو نو یو دوه کسان یو انصاری یو د حلیفو هغه دروازه کې باندې وګرځل په پټی کې مړ کړو دوه کسان څنګه چې یوسه اصله نه و او دې په بنډ شپه کسان وره مړ کړو اوازه ته ور واجه او به ته په منډه باندې بو سفیان ته ورسې ده او دا نه په منډه باندې مخې ته ورسې نبی رسول چې خبر څنګه چې ځان سمګری واخاستله په منډه قرقره تل قدر لا قوت واي هغه دې په سفیان منډه وکړه خو ابو سفیان دونه تیسته او سم د جاس په شان اله تیو چې راګوند نه شي چرته غر کم نه شي او ایدونه روب پر اغلیو چې ستوانی ځان سره وړیو ډیر زیاته د خوراک دایو تر پرګام دا و چې ستوان به وړل نو دې دې په دې منډه کې ستوانی گزار کړو د ستوان بوجې وسره هغه گزارل دي د پاکستان ته لار آسانه ولا چې دا بار راځه کمی دا گزار کړ نبی رسول الله پر ورسېدو واپس چرته ستوان پراته نو موږ ورته چې دا راواله هغه راټول کړو راوې خستر او بیت واپس مدینه ته راغی نبی صلی الله علیه وسلم سره جنگ مون پکې ونه شو ابو سفیان دا کار پکې وکړ دسی او اغلا شانی وکړل او بیت واپس لاړ او یو دوه کسان یې سره بوجل او په دې باندې خپل شهرت وکړ چې ګوره ما دونه سره یو کار وکړ دې ته غزوه د سویق وای چې دا هم په دې ذل حجې مېش کې شوی دا د لوی اختر په مېش کې شوی دا د دویم کال د هجرت د چروان دا واقعیت وکړان د دینه بعد به دریم کال شروع شو د محرم نظمو اسلامي مې شروع کی د محرم د میاشتنه دا ولنه میاشته چې د سره کال بدلیږي محرم نو محرم دریم کال شروع شه په دریم کال کې به څو واقعات رال ناشنا ناشنا غریب غریب واقعات چې د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام هغه خپل برداشت کړی دی خپل به کې تل دی او څه کارونه کړی دا غوازو ته اشاره ان شاء الله تعالی به بل هفته کې وشي الله سبحانه وتعالى د موږ تاسو د خپل دین بصیرت عمران نصیب کی عمل د مدار نصیب کی او د الله د دین لپاره سم قربانی له کسان چې د نبی سره سم ورکړي دي چې قربانی د الله موږ تاسو عمران نصیب کی د قربانی ول زموږ مال او موږ نه دي د الله د دین لپاره قربان شي صلی الله علیه وسلم